Hallå, tjena. Ja, det var på juridiska institutionen på straffrätten. Ja. Ja, goddag. Mitt namn var Fredrik Lindström. Jag hade bara en enklare fråga jag skulle vilja ställa. Juridiskt sett, kan det betraktas som mord, undrar jag, om jag kopplar en elledning till ett trappräcke och vederbörande så att säga råkar ta i det här trappräcket? Ja. Men jag tvingar ju inte på något sätt den här personen att ta i trappräcket, utan han kan ju mycket väl gå upp för trappen utan att hålla sig i räcket. Ja, just det. Ja. Men om du har det här i åtanke, han kan göra det och du på något sätt... jag planerar det hela så att säga och lägger upp det så att han gärna ska kunna hålla där. Ja, just det. Då kan det vara mot också. Det... det är så kallat eventuellt uppsåt. Jaha. Det beror alltså på vilket uppsåt jag har. Ja, det är det som är det alltså avgörande. Det måste vara alltså uppsåtligt. Jag förstår. Så att om jag råkar hälla cyanid på honom och det inte alls är meningen, då kan jag inte åka dit för det. Det är bara en olyckshändelse. Inte för mord. Det kan vara oaktsamhet. Men om oaktsamhet, det var oaktsamt. Ja. Mm. Ja, men då ska jag tänka på oaktsamheten där. Mm. Tack så mycket då. Mm. Tack. Hej.